Jambo la tano, yakulu rahimahullahu ta'ala, wala budda min al-istijal bimithli hadhihi al-wasiyya, na yampasa aharakishe na wasia kama huu. Ikiwa mtu ana haki za wenyewe, yampasa aharakishe kuhusia na wasia kama huu, hususan ikiwa una haki ya mali ambazo hazina wathaiki. Hakuna risiti zozote, hakuna agreement yote ambayo mmeandikishiana baina yenu, mwajuana nyinyi wawili peke yenu. Kwa sababu lau akifa yule mtu, ile haki tafani itapotea. Kwa hiyo mtu atakana aharakishe aandike wasia kama huu. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli ya Mtume alayhi salatu wassalam, ma haqqu mri'in muslimin yabitu laylatayn walahu shay'un yuridu an yusiya fihi illa wa wasiyatuhu maktubatun 'inda rasi. Ma haqqu mri'in muslimin yabitu laylatayn, si haki kwa muislamu yoyote, yabitu laylatayn, alale usiku mbili, ama zipite siku mbili. Na hii ni litakrib, laysa litahdid, haimaanishi kwamba lazima iwe siku mbili, la, hii ni kwamba isipite muda mrefu. Hii ndio makusudio yake. Ma haqqu mri'in muslimin yabitu laylatayn, si haki kwa muislamu yeyote alale usiku mbili, walahu shay yuridu an yusiya fi, na ana kitu ambacho yuwataka kuhusia nacho, illa wasiyatuhu maktubatun 'inda rasi, isipokuwa wasia wake awe ashafanya nini, ashauandika akona. Qala ibn Umar, asema Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, ma marrat alayya laylatun منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. هايكوني بتيا ميمي أسيكو ووتي يعني أسيكو موجة. منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كتوكا لبمسكي أمتوم عليه الصلاة والسلام أكساما ننهاية قال ذلك إلا وعندي وصيتي إسبقوا ناميمي نكونا نوصيوا. نهيب نما صحابة أمتوم عليه الصلاة والسلام ولفقوا wakisikia lolote kwa Mtume alayhi salatu wassalam walikuwa kilifanyia kazi. Sisi siku hizi twasoma kwa ajili ya tukusanya ilmu, tuonekane na watu kwamba twajua. Lakini masahaba wa Mtume alayhi salatu wassalam walikuwa wakichukua ilmu waifanyia nini? Waifanyia kazi. Lengo lao si kukithirisha ile ilmu, kwa sababu itakuwa ni hujja kwa wao siku ya kiyama. Lengo si kukithirisha ile ilmu aonekane na watu, la. Lengo ni ile ilmu uijue, uifanyie kazi na ufundishe watu. Na masahaba Mtume alayhi salatu wassalam walikuwa hawaulizi, je, hii ni wajib, ni mustahab, ni fardhu ain, fardhu kifaya? Hawaulizi masala kama haya. Maadamu Mtume alayhi salatu wassalam amesema, na sisi tufanye, tutekeleze. Leo waislamu ama muislamu ukimwambia jambo kama hili, Mtume alayhi salatu wassalam aliamrisha, swali la kwanza atakuuliza, wajib ama ni sunna? Na sio tu yakuuliza kwa sababu yataka kujua yani, la, lengo lake ni kuepuka kwamba asifanye ile sunna. Hilo ndio lengo lake. Hii ni tabia mbovu ambayo waislamu leo tuko nayo. Hapo masahaba wa Mtume alayhi salatu wassalam walikuwa hawaulizi, je, hili ni wajib ama ni sunna? Naam, ikiwa utauliza kwa ajili ya kutaka kujua ni sawa, lakini wewe wauliza kwa ajili ya kutaka kuepuka, utaki kuitekeleza ile sunna, ni wajib ama ni sunna? Mtume alayhi salatu wassalam amekuamrisha uweke ndevu. Swali la kwanza ni wajib au ni sunna? Kwa sababu yeye atakufanya nini? Atakunywa ndevu. Naam, jambo la sita. Wayajibu an yusiya bil aqribaihi alladhina la yarithuna minhu. Ni wajib awausie wale jamaa zake wa karibu ambao hawamrithi. Katika mirathi kuna watu wa karibu, aqriba. Kuna wengine warithi kulingana na shuruti za mirathi, na kuna wengine hawarithi. Kwa mfano, naweza kuwa na ndugu zangu, lakini kuna watoto wa kiume, wale watoto wa kiume wakawa ni sababu wale ndugu zangu wasifanye wasirithi. Tamam? Sasa hawa ni aqriba, ni watu wangu wa karibu. Asema muallif rahimahullahu ta'ala, wayajibu an yusia, ni wajib awausie, liakribaihi alladhina la yarithuna minhu, wale jamaa zake wa karibu ambao hawamrithi, kwa sababu wale wenye kumrithi haki yao imewekwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam. Ama hawa ambao hawana urithi, ni wajib sheikh asema awausie wale jamaa zake ambao ni wa karibu, liqaulihi tabaraka wa ta'ala, kwa kauli ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kutiba alaykum idha hadara ahadakumul maut in taraka khayran alwasiyatu lilwalidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan ala almuttaqin. Kutiba alaykum, yani mfaradishiwa, idha hadara ahadakumul maut, yani pindi inapomjia mmoja wenu maut, yani sababu katika asbab almaut kal marad mathalan, in taraka khayra, akiwacha khairi, na khairi lakusudiwa hapa ni almal, wa huwa alkathiru urfan kama qala alimam as-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yani mali ambayo ni nyingi kwa urfi ya watu, si yule ambaye mali yake ni kidogo. Mtu ambaye mali yake ni kidogo ni aula zaidi asifanye nini, asiusie, ili ile mali yake ifanye nini, iende kwa watoto wake. Tamam. Lakini kwa yule mwenye mali nyingi urfan, urfi ya watu asema hii mali bana ni nyingi, na kila sehemu ina urfi yake, na kila zama pia zina urfi yake. In taraka khayran alwasiyatu lilwalidain walaqrabin bilma'ruf haqqan ala almuttaqin, awausie wazee wake wawili, walaqrabin, na wale jamaa zake wa karibu, bilma'ruf, kwa wema, haqqan ala almuttaqin, ni haki juu ya wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hii aya iko dhahir kwamba ni wajib kuwahusia wazee wawili na nani, na wale jamaa za karibu. Lakini ayat za mirath zimefafanua kwamba hawa alwalidain, wazazi wawili, wana haki ya mirathi. Na Mtume alayhi salatu wassalam katika hajjatul wadaa asema, inna Allaha qad a'ta kulli dhi haqqin haqqa fala wasiyata liwarith, yule mwenye kurithi hausiwi na mali yoyote, yule mwenye kurithi na wazee wawili ni katika wenye kurithi. Kwa hivyo hizi ayat za mirathi zimemuondoa ama zimewaondoa wazee wawili, sio kama tuelewane bado. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika hii aya yuwajibisha ama yuwamwajibishia yule mwenye mali awahusie nani na nani, wazee wawili na jamaa za karibu, haqqan ala almuttaqin. Tamam. Kisha Mtume alayhi salatu wassalam katika hajjatul wadaa asema, inna Allaha qad a'ta kulli dhi haqqin haqqa, Allah subhanahu wa ta'ala mempatia kila mwenye haki haki yake, fala wasiyata liwarith, yule mwenye kurithi hausiwi na mali yoyote, na hawa wazee wawili kulingana ayat za mirath ni wenye kufanya nini, kurithi. Bimaana hufai kuwahusia wazee wawili katika mali yako, kwa sababu wao wana haki ya urithi. Kwa hivyo hizi ayati za mirathi na hii hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam imemtoa nani ama imewatoa wazee wawili kutoka kwa hii aya, lakini wale waliobaki, wale akriba waliobaki, inabaki hukumu yake ni ile ile ya wujubu. Walahu an yusia bithuluthi min malihi wala yajuzu ziyadatu alayhi bali alafdal an yanqusa minhu, na ni jais kwake yeye, yajuzu kwa huyo mtu, an yusia bithuluth min mali, ausie thuluth ya mali yake, wala yajuzu ziyadatu alayhi, wala haifai wala haimpasi kuzidisha zaidi ya thuluth ya mali yake katika wasia. huwezi kuhusia katika mali yako, mali yako yote bwana, mimi ninaitoa bwana, hii ni wakfu, mali yangu yote haya mimi ninaitoa nijenge msikiti ama nijenge madrasa. La, haimpasi mtu katika wasia kuzidisha zaidi ya thuluthi ya mali yake, bali al-afdal, bali bora zaidi, an yanqusa min, apunguze chini ya thuluth, atoe pengine robo, ama atoe khumus, ama atoe sudus, atoe chini ya hiyo, hiyo ni bora zaidi. Li hadithi Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qal, kwa hadithi ya Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anha sema, kuntu ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi hajjatil wada, nilikuwa pamoja na mtume alayhi salatu wa salam katika hajjatil wada, famaridtu maradan ashfaitu minhu ala almaut, nikawa mgonjwa, mgonjwa ambao nakaribia kufa nini, kufa, faadani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, mtume alayhi salatu wa salam akaja kunizuru, kunifanyia ziara. Fakultu, nikasema, yani Sa'd ibn Abi Waqqas akasema, ya Rasulallah, ewe mtume wa Allah, inna li malan kathira, hakika mimi niko na mali nyingi, walaysa yarithuni illa ibnatun li, wala hakuna anayenirithi mimi isipokuwa ni binti yangu peke yake, ana binti mmoja peke yake ndio mwenye kumrithi, afausi bithuluthi mali, je, niusie thuluthi mbili ya mali yangu, ile thuluthi moja nimwachie binti yangu, zile thuluthi mbili nizitoe. Qala, Mtume alayhi salatu wassalam akasema la, akamwambia la, usitoe ama usiusie thuluthi mbili ya mali yako. Qala, qultu bishatri mali, basi niusie nusu ya mali yangu. Qala la, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia la, usiusie pia nusu ya mali yako. Qultu fa thuluthu mali, Sa'd ibn Abi Waqqas akawa yuwazidi kupunguza, fa thuluthu mali, basi nitoe thuluthi ya mali yangu. Qala athuluth wa thuluthu kathir, hiyo thuluthi jaiz, na pia hiyo thuluthi nini, ni nyingi. Innaka ya Sa'd, hakika ewe Sa'd, antadaa warathataka aghniyaa khairun lak min an tadaahum aalatan yatakaffafuna an-nas, hakika ewe Saad, ukiwaacha warithi wako aghnia, matajiri wenye kujitosheleza, khairun lak, ni bora kwako wewe, min an tadaahum aalatan yatakaffafuna an-nas, waqala biyadihi, ni bora kwako wewe kuliko kuwaacha warithi wako aalatan fuqara, mafakiri, yatakaffafuna an-nas, wanaomba watu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiashiria kwa mkono wake, yani ni bora kuwaacha watu wako, warithi wako ni matajiri, ni wenye kujitosheleza, kuliko kuwaacha warithi wako ni fuqara, yatakaffafuna an-nas, ni wenye kuomba watu. Innaka ya Sa'd, hakika ewe Sa'd, lan tunfiqa nafaqatan, hutotoa sadaka ya aina yoyote, tabtaghi biha wajha Allah ta'ala, ukitarajia uso wa Allah subhanahu wa ta'ala, ukitarajia thawabu za Allah subhanahu wa ta'ala, illa ujirta alaiha, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atakupa ujra kwa ili nafaka na kwa ili sadaka ulifanini uliitoa, hatta luqmata taj'alaha fi fi imraatik, mpaka lile tonge ambalo waliweka kwenye mdomo wa nani, wa mke wako, ile pia ni nafaka, ile pia ni sadaka, unaitoa na Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa muda wa kuwa watarajia thawabu za nani, za Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala ibn Abbas radiyallahu anhuma, asema ibn Abbas radiyallahu anhuma, wadittu anna an-nasa ghaddu min ath-thuluth ila ar-rub' fi al-wasiyyah, napendelea kwamba watu ghaddu ay nazalu, wameteremka, min ath-thuluth ila ar-rub', wateremke kutoka thuluthi mpaka robo. Fil wasiyya, katika wasiyya. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala ath-thuluthu kathir, kwa sababu mtume alayhi salatu wassalam asema thuluthi ni nyingi. Wallahu a'lam.